سورة شرخ، ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 94 یعنی 94 نمبر کی سورت ہے. ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 27 یعنی 27 کلمات ہیں اور حروف 103. ترتیب کے اعتبار سے مکی سورتوں میں اس کا نمبر 12 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا مضمون پچھلی سورت سورت دوحہ سے ملتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون ایک ہی ہے، لیکن اس میں کچھ مزید انعامات کا تذکرہ. پچھلی سورت میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی پر 3 احسانات کا تذکرہ کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ دیا جو پہلے نہیں دیا. یتیم تھے تو آپ کو جگہ دے دی، آپ کو ہدایت دی اور آپ کو غنی کر دیا. اب یہاں انہی میں سے کچھ مزید انعامات کا تذکرہ، اور سورت شرخ کا نام جو ہے پہلی ہی آیت نشرخ سے ہے. آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی جا رہی ہیں نا. میں جب الفاظ بول رہی تھی تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ شروع میں جب میں بولتی تھی تو ہزاروں میں لفظ ہوتے تھے، اس صورت میں اتنے حروف ہیں، اتنے کلمات ہیں. تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی دن بدن کم ہوتی جاتی ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہے. اگر آپ عقل سے پوچھیں تو پہلے بڑی صورتیں آنے کی بجائے چھوٹی آنی چاہیے تھی. ذہن کیا کہتا ہے، چھوٹی پھر بڑی، چھوٹی سے بڑی بڑی صورتیں ہوتی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی صورت قرآن پاک کی آغاز میں آ گئی، پھر سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورت نساء، اور آخر میں آ کے بالکل چھوٹی صورتیں آ گئیں. یہ کیا بتاتا ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ باقی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ سوچ دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ صورتیں اب دن بدن چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، اس طرح تمہاری زندگی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمتیں کمزور، طاقت کمزور، لیکن حوصلے بلند ہونے چاہیے. اور اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں جو ان کی مخالفت تھی، دین کے راستے کی مشکلات تھی، ان کو سہنے کے قابل کیا جا رہا ہے. اور ہر دور میں جب بھی ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے، خاص طور پہ ان معاشروں میں، ان خاندانوں میں سے اٹھ کے جہاں دین کا کوئی دور دورہ نہیں ہوتا، تو ان کو جو حالات درپیش ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ صورتیں بہت زیادہ آپ کی مدد کریں گی. اور کبھی بھی کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں جو مشکل آئی تھی وہ یقیناً اس سے بہت بڑی تھی. تو آئیے ذرا صورت کو پڑھ کے پھر کچھ چیزیں ساتھ ہم اس کی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرخ لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا. کون سا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. محاورہ ہے، یعنی آپ کی کمر توڑ بوجھ جو تھا وہ آپ سے دور نہیں کیا. اور کیا آپ کو دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہاں تک آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا. سورۃ دوحہ میں 3 نعمتوں کو دیکھا گیا. وہ کون سی تھی؟ عموماً جو بچپن میں یا خاندانی زندگی میں مثلا یتیمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دادا پھر چچا کی صورت میں اس طریقے سے نعمت دی، محبت دلائی کہ آپ کی وہ کمیاں پوری ہو گئیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہدایت دی، یعنی وہ معاشرہ جس میں آپ تھے اس میں چاروں طرف بت پرستی عام تھی، شراب کا دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ان ساری چیزوں سے بچا دیا، پھر غنی کر دیا آپ کو. وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق آپ کی نجی زندگی سے تھا، لیکن اس صورت میں اب جو بوجھ اور جو انعامات ہیں یہ نبوی زندگی کے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت دوحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نعمتیں اور رحمتیں ہوئیں، جن کا تذکرہ ہوا، وہ آپ کی ذاتی زندگی سے تھی، انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن سورت شرخ میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاملات بتا رہے ہیں جو ان کے نبوی زندگی سے متعلق تھے. یہاں لفظ ہم نے دیکھا شرح، نہ شرخ، شرحہ. یہی وہ لفظ ہے جو سورت توحہ میں آیت نمبر 25 اور 26 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں دکھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرح صدر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی کیا ہے؟ کسی بات، نظریے، عقیدے یا معاملے کی انسان کو پوری طرح سمجھ آ جائے، کوئی شک نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، انسان کو جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر اس کو یقین اور اطمینان حاصل ہو. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارتے وقت کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اس کی بالکل سمجھ آ جائے. بہت گھریلو سطح پہ لے لیں تو مراد دے کے کھانا پکا رہے ہیں تو آپ کو یقین ہو کہ کیسے پکانا ہے، کوئی خرابی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا. کپڑا سی رہے ہیں تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے، گھر داری ہے تو اس کی ساری چیزوں کو آپ سمجھ سکیں. اسی طرح عام زندگی گزارنے کے طریقوں میں، دین کے تعلقات میں، معاملات میں، جب بندے کا شرح صدر ہو جائے، اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر انسان کو واقعی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جب چاروں طرف بہت ساری باتیں ہیں، ہر بندہ نئے سے نئے عزم کی بات کرتا ہے، ہر دن علوم کھلتے جا رہے ہیں، ان دنوں میں اگر کسی کا سینہ کھل جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں؟ شرح صدر کیا ہے؟ کہ انسان کو پہلی بات کہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے، پرپز آف لائف سمجھ آ جائے، دوسری بات خالق کا پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے، کریٹر کون ہے اور اس کی ذات کے کیا حق ہے ہم پہ، اور تیسری چیز میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کون ہوں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میں کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے ہٹا سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ پہلی چیز زندگی کا مقصد معلوم ہو جائے، اس کو معلوم کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ لیتا ہے انسان، قرآن پاک بہترین طریقے سے انسان کی رہنمائی کر دیتا ہے. خالق کون ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے قرآن سے، آخری صورتوں میں ہی آئے گا، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. تیسری چیز یہ کہ انسان خود کیا ہے، اس کو بہت کم لوگ پرکھ پاتے ہیں. میں نے فیل کیا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جس چیز پہ ہم بہت کم غور کرتے ہیں وہ ہم خود ہیں. سورہ زاریات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری تو اپنی ذات میں بہت ساری نشانی ہے، کوئی تم دیکھتے نہیں ہو. تو شرح صدر کا پہلا معنی آپ نے سمجھ لیا، کسی بھی معاملے میں جو بھی انسان کی زندگی میں اس کے سامنے، اس کے بارے میں اس کو بالکل صحیح پتہ چل جائے. دوسرا معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کام کو انسان مشکل سمجھ رہا ہے، بوجھل سمجھ رہا ہے، گراں بار ہے، اس کام کو کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور کہا کہ جائیں فاسخب الی فرعون انہ طغا، کہ فرعون کو جا کے حق بات بتائیں، تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا مشکل لگا، کہ اللہ تعالیٰ بڑا مشکل لگتا ہے، تو انہوں نے فوراً دعا کی، رب اشرح لی صدری، اور اسی میں دعا مانگ لی کہ وجل وزیرم من اہلی، کہ میرا بھائی، میرے گھر والوں میں سے ایک شخص، اس کو بھی میرا مددگار کر دے. تو دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ جس کام کو میں مشکل سمجھ رہا ہوں وہ آسان کر دے. اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. جب ایک انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو واقعی ابتدا میں اس کو وہ کام مشکل لگتا ہے. میں یہ صورتیں پڑھاتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ جس دن شروع ہوتا ہے قرآن پاک، اور مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ یہ نور القرآن کا جو ہمارا سلسلہ، جس سلسلے میں ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، جب اس کے آغاز کی صورتیں تھیں تو اس وقت کچھ ساتھی سامنے آنکھوں میں آتے ہیں، کچھ خوف، کچھ ہراس. تو آپ سوچیں کہ وہ منظر، وہاں سے جو لوگ چلے، بیچ میں بے شمار لوگ آئے، یعنی ہمارے اس پورے کورس میں رجسٹریشن بعض دفعہ دو دفعہ ہوئی. فرسٹ ٹائم جب ہم نے یہ کورس شروع کیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہم اس کی بھی باتیں کریں کہ جب یہ کورس شروع ہوا تھا، اس سے پہلے ابھی تک ہم آن لائن کلاسز میں سے ایک پورا کورس کر چکے تھے، لیکن اس وقت پیلٹاک بالکل غیر معروف تھا. اللہ کی توفیق اور رحمت سے اردو زبان میں اس بات کو آن کرنے میں اللہ نے یہ سعادت کہہ لیں، یا یہ اعزاز کہہ لیں، یا اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ پہلا پیلٹاک پہ شاید اردو روم ہمارا نور القرآنی بنا تھا. اس وقت نام کچھ اور تھا، لیکن کلاس شروع کی، اور اس پہ بھی میں اپنی اسٹوڈنٹ ایک ہیں، ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں، وہ میری آن سائٹ کلاسز میں ہیوسٹن میں آتی تھیں، تو میرے ساتھ صبح پڑھتے تھے وہ لوگ، فجر کے وقت آتے تھے اور کلاسز لیتی. اب جیسے لڑکیاں آج کل کمپیوٹرز میں چیٹ رومز میں جاتی ہیں، چیٹنگ کرتی ہیں، یاہو، میسنجر، ان سر، اس طرح ان کو کسی نے پیلٹاک کا بتایا تو وہ کیا کرتی تھیں کہ جو میرے ساتھ صبح میں پڑھتی تھیں وہی جا کے شام کو اسی پیل ٹاک پہ کسی روم میں اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکشن میں کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم بتایا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ آئیں۔ وہ دن میرے اوپر ایسے مجھے لگتا ہے میں نیٹ پہ ہوں، ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے محاذ پہ کھڑا کر دیا، میدان جنگ میں کہ سامنے گولیاں چلیں گی، کیونکہ آپ دیکھیں نہ آپ کو پتہ ہے کون ہے سامنے، کیسے، بہت خوف۔ میں نے کہا اچھا بنائیں دیکھیں کریں گے۔ خیر اللہ کا حکم جو بھی ہوا، انہوں نے پہلا روم بنا کے دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ سارے آ گئے، میں حیران۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 6 لوگ 7، اور وہ بھی بڑے بات ہے۔ تو مجھے تو بالکل تفصیلات یاد نہیں، لیکن فرحانہ باسط، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ اور نور القرآن کی کلاسز ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلے دن سے ہیں۔ پھر رضوانہ کا نام مجھے یاد ہے، رضوانہ عرفان تھی، پھر حمیرہ ناصر، یہ تین نام مجھے فوراً یاد آ جائے، اور تینوں بوسٹن سے ہیں۔ قصہ مقصر کے پہلی کلاس ہم نے کی 6 7 8 9، میرا خیال ہے جب وہ پہلی کلاس ہماری ختم ہو رہی تھی جن صورتوں پہ اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت ہمارے ٹوٹل اسٹوڈنٹ شاید 25 30 ہو گئے ہوں گے۔ اور اس ٹو مچ، یعنی اس پورے اس کورس کے دوران کئی اور سلسلے متعارف ہوئے، کرتے کراتے وہ ختم ہوا، لیکن یہ جو سیٹ جو ہم یہ اس وقت کورس کر رہے ہیں، ہم نے جب اس کا رجسٹریشن شروع کیا تو ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لوگ 25 لوگ، یقین کریں ہمارے ذہن میں 30 سے اوپر کا فگر ہی نہیں کبھی آیا تھا۔ لیکن یوں ہی وہ کورس ہمارا پورا ہوا، ہم نے اگلے اس کورس کی رجسٹریشن کی۔ مجھے آج بھی ان لوگوں کی وہ گھبراہٹیں یاد ہیں جو لوگ اس وقت کام کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ پھر اور ساتھی اس وقت تک مل گئے تھے کہ اتنے لوگ ہو گئے، یعنی اوپننگ سے پہلے ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 70 80 پہ ہمارا رجسٹریشن پہنچ گیا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید جب پہلی کلاس ہوئی تھی تو 90s میں ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، اور ہمیں جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہوئے تھے، جیسے گھر میں آپ نے مہمانوں کے لیے انتظام کیا ہو 20 لوگوں کا، پتہ چلے کہ 70 80 آ گئے۔ سبحان اللہ، پھر اس پورے سفر کے دوران کیا کیا ہوا، کہاں سے میں نے پڑھا۔ میں آج بھی سوچ رہی تھی جب یہ سورت پڑھانی تھی، راستے میں بات بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی بس قبول کرے، میں نے اس ایک قرآن کے سیٹ کے دوران دنیا کے کتنے ملکوں سے کلاس لی ہے۔ ادھر ہم نے یہ کورس شروع کیا اس کلاس کا، تو مجھے فوراً اس کے بعد ایجپٹ جانا پڑا، کہ میرے ہسبینڈ، ان کا شوق تھا کہ ہمیں پڑھنا ہے تو وہاں جائیں گے۔ تو میں نے یہ واحد سفر ہے جو اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کیا تھا، کیونکہ باقی جتنے سفر ہیں وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن انہوں نے کر لیا۔ ہم نے وہاں انسٹیٹیوٹ تھا، وہاں ایڈمٹ کر لیا، سب میرے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا کہ نیا کورس شروع ہوا ہے، نئے لوگ ہیں، بالکل ایسے ہے، تو سفر میں تو وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہونا تھا، ہو گیا۔ شاید میرا خیال ہے پہلے 2 لیسن ہوئے، سورۃ فاتحہ ہوئی، سورۃ بقرہ ہوئی، تو اس کے بعد ہم ٹریولنگ میں تھے۔ پھر اللہ جانتا ہے کہ ہم، میں نے جو جتنی دیر وہاں رہی، شروع کے جو لیسن سورۃ بقرہ کے تھے، وہاں 2 بجتے تھے ایجپٹ میں اس وقت، جب امریکہ کا وہ وقت تھا، اور وہاں کا نیٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، گھر میں لیا جہاں گھر دیکھنا تھا یہی تھا کہ جی وہ لینا جہاں نیٹ اچھا ہے۔ ساری کوششیں نہیں کامیاب ہوئیں، آخر ایک انٹرنیٹ کیفے والے سے ہم نے بات کی کہ جو 12 1 بجے کے قریب بند کر کے جاتے تھے گھر، پھر ان کو کہا کہ ہمیں اس وقت کلاس لینی ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا نیٹ چلتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اچھا شیخ استاد نے اس کو پیسے بھی آفر کیے۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جانے کی تیاریوں میں جب ہوتا تھا نا، تو ہم دونوں میاں بیوی اٹھ کے اپنا بستہ اٹھا کے، بالکل سڑکیں خالی ہوتی تھیں، ہمارا جیسے اپارٹمنٹ تھا ایسے، وہاں جیسے یہاں سینٹرم ہے نا اس طرح، یعنی بلڈنگیں ہوتی تھیں، تو اس 2 بجے ہم نیچے اترتے تھے، تو پھر ہم وہاں سے چلتے، تو پھر ہم آتے تھے، وہ شخص پھر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا تھا، ہم دونوں اندر آتے تو وہ ہمیں کہتا ہے اندر سے اب لاک کر لے، میں جا رہا ہوں۔ تو پھر وہاں سے ہم ان کے نیٹ سے شروع کر کے یہ کلاسیں پڑھاتے تھے۔ بیچ میں کتنے مرحلے، میں سوچتی ہوں یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کام آسان کر دیا جو مشکل تھا، یہ صرف اللہ کے کام ہے، کوئی بندہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے موقع آتے ہیں اس سفر میں کہ جہاں بندہ ٹوٹ جائے، چھوڑ دے، نہیں کرنا، یہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، لیکن یہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے جو 23 سال تھے، اس میں بھی بڑی چیزیں آئی ہوں گی، کتنے مرحلے آئے ہوں گے کہ لگے، لیکن میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ٹوٹا پھوٹا ہو، میں وقت پہ پہنچوں نہ پہنچوں، یہ لوگ جانتے ہیں، اور اتنا ان لوگوں نے ساتھ دیا، الحمدللہ۔ میں تو کہتی ہوں کہ میں صرف اسی پہ سجدے کرتی رہوں کہ جو آن لائن کلاس کے جو میرے ہیلپرز ہیں سارے، میرے تھے شروع میں، اب یہ اللہ کے دین کے بن گئے۔ میں کہتی ہوں میرے لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہر دن اچھے سے اچھے لوگ ملے۔ تو آتا ہے کہ چل جی میری آزمائش تو نہیں، اتنے اچھے ساتھی تو مجھے کیوں دیتا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے یہ کورس یہاں تک پہنچا ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ کیونکہ بیچ میں کئی مرحلے ایسے بھی ہے کہ کئی کئی دن تک بھی بیچ میں میں خود نہیں آ پا رہی تھی، کچھ ہو رہا ہے، ریکارڈنگس جا رہی ہیں، بڑی اونچی نیچی باتیں ہوئیں. ہم میں پورے دل سے ایڈمٹ کرتی ہوں نور القرآن کے اس کورس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، کہ ان کے ساتھ واقعی بہت زیادتیاں ہوئیں، لیکن یہ زیادتیوں کو کہہ لیں یا کمیوں میں سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے پاس اینڈ تک پہنچے ہوئے ہیں. اور مجھے ان سے امیدیں بھی بڑی ہیں، کیونکہ جو مشکلوں میں پلتے ہیں نا وہ بہت کام کرتے ہیں. واقعی پھر وہ لوگ نکلتے ہیں جو کریم ہوتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک مقصد ہے اور انہوں نے اس کام کو کر کے رہنا ہے. تو میں تو اللہ کے نبی کی باتوں میں اپنی باتیں شروع ہو گئی، صورت وہیں کی وہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ بہت میں اللہ تعالیٰ کی اس پہ شکر گزار، اور بہت مجھے اس پہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کام کروا سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. دین کے کام نہ کسی میں طاقت ہے کرنے کی اور نہ کرانے کی. علم نشرح لک صدرک، اور مجھے اسے لگتا ہے کہ اسی سے پھر سینہ کھلتا ہے. میں نے پڑھانے کے دوران خود جتنا سیکھے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے اگر آج 10 سال پہلے میں نے یہ شروع کی تھی کلاس، یا 7-8 سال پہلے ڈفرینٹ جو دوسری کلاسیں تھیں، ہو سکتا ہے اس وقت مجھے بھی اللہ سے اتنی محبت نہ ہو، میں نے بھی ایک فرض سمجھ کے کیا، میں نے بھی ایک خدمت سمجھ کے کیا، ثواب سمجھ کے کیا. لیکن اب دن بہ دن جو میں چیز محسوس کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ کوئی میرا دل کھول کے دیکھے. اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمندر موجے مارتا ہے نا، میں کہتی ہوں کوئی کھول کے دیکھے، کوئی لے. اور میں اللہ کو ہر رات یہ کہہ کے سوتی ہوں کہ اللہ مجھے ابھی نہیں مارنا، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی میں آپ کے لیے جو سوچتی ہوں، جو میرے دل میں پلانز ہیں، جو مستقبل کی باتیں، وہ کچھ نہیں. ہر چیز کو سوچتی ہوں کہ اللہ اس کو مجھے پورا کرنے دینا، پتہ نہیں یہ ادھوری ٹوٹی پھوٹی چیزیں بعد میں پھینکی نہ دے دیں، کہ یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں، اس کی کوالٹی نہیں اچھی، کوالٹی کو چھوڑ دیں. یہ تو مرحلے ہیں، ہر بچہ بڑا ہوتا ہے تو راستے میں اس کے دانت بھی ٹوٹتے ہیں، اس کو چوٹیں بھی لگتی ہیں، کئی جگہ کچھ ہوتا ہے، لیکن چلتے جاؤ، چلتے جائیں گے تو کام چلتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے اور مجھے لگتا ہے ہم سب کو کہہ رہے کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. اور خاص طور پہ وہ منظر یاد کریں کہ جب اللہ کے نبی نے دین کا کام شروع کیا، وہی قوم جو آپ کی محبت کے گن گاتی تھی، جو آپ کی محبت میں باتیں کرتی تھی، آپ قوم کے محبوب شخص تھے، آپ صادق اور امین تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے. اللہ نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا، کیونکہ انسان سب کو جھٹلا لیتا ہے، اپنوں کو نہیں جھٹلا سکتا. ہم سے ہر ایک کی بے اتنائی برداشت ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی بے اتنائی برداشت نہیں ہوتی. وہ اپنے چاہے خونی رشتے کے ہوں یا دینی رشتے دار ہوں. جو آپ کے دینی رشتے دار ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ خون کے رشتوں سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے لوگ دین کے رشتے اتنی جلدی کاٹ دیتے ہیں، اتنی جلدی ان کی آنکھوں میں اتنی بخیریت آنے لگتی ہے کہ وہ پھر شکل بھی نہیں دکھانا چاہتے. لیکن میں کہتی ہوں کہ دلوں کے تار نہیں کوئی توڑ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنوں کو پیچھے کروایا. چچا، پھپھیاں، کزنس سب کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آپ کو مجنو کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان کہیں بھی پلٹ سکتا ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا، میں تو اتنا پسندیدہ بندہ تھا اپنے لوگوں کا، اس کو کیا ہوا. آج بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے بھی قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنوں کی نظروں میں ذرا سی غیریت دیکھتے ہیں، ذرا سی ان کو لگتا ہے کہ اس دین کی وجہ سے ہمارا گیٹ اپ خراب ہو رہا ہے، پلٹ جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہتے. نمازیں پڑھا لیں، خوشی سے پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، لیکن یہ اپنوں کو چھوڑنا یا ان کے کاموں کو چھوڑنا، ان طریقوں کو چھوڑنا، یہ کافی نہیں ہوتا. تو یہ بہت مشکل لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم تو آپ کی کمر سے آپ کا بوجھ ہٹا رہے ہیں. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑی بھی تھی. وزر جو ہے نا، یہ بھاری لفظ ہوتا ہے. اگلی پچھلی آیت کو میں دوبارہ آؤں گی، لیکن میں صرف اس وہ ایک مفہوم کو پورا کر کے کہ کیا بوجھ تھا آپ کے اوپر، کہاں سینہ کھلا کہ جو بوجھ آپ کے اوپر تھا کم کیا اللہ تعالیٰ نے. وزر کا لفظ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے. اس کی جمع اوزار ہے. قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے، سورہ فاطر میں بھی آتا ہے کہ اپنے بوجھ وہ دینا چاہیں گے، دوسروں کو نہیں دیکھیں گے. اس کا استعمال اکثر طور پہ مانوی بوجھ کے لیے ہوتا ہے، یعنی فزیکل، جیسے مثال کلو، 2 کلو، 4 کلو کا بوجھ ہے. لیکن گناہوں کے اور اسی طرح ذہنی بوجھ کے لیے بھی آتا ہے. میں تو ذہنی بوجھ یا اس وزر کو کہہ دوں گی ڈپریشن. آپ کہتے ہیں میرا ذہن معاف ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے وہ بوجھ جو کسی بھی سلیم الفطرت شخص کے اندر ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو غلط کاموں کو کرتے دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے جہاں کھولی، لوگ کفر اور شرک اور گمراہیوں میں تھے، معاشرتی برائیاں تھیں، شرابی تھے، کبابی تھے، سود خور تھے. آپ کا دل گرفتہ رہتا، आप इतने बोझल होते कि इस बिगड़े हुए मुआशरे की इसलाह कैसे करूं, कोई तरीका इनको बताऊं, कैसे इनको बताऊं। ये वो चीज़ें होती हैं जो वाकई एक सच्चा इंसान अपने ऊपर बोझ की तरह महसूस करता है। हम कहते हैं ना कि दीन का काम करना बोझल है, मैं कहती हूँ कि दीन के काम करने से बहुत बड़ा बोझ इंसान पे तब होता है जब वो दुनिया की महफिलों में जाता है। आप जाएं किसी मेले में, आप बोझल दिल से आएंगे। आप जाएं किसी शादी में, आप बोझल दिल से आएंगे। आप पार्टियों में जाएं, आप लोगों को मनमाने काम करते देखें, वो काम मुश्किल है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ 4 घंटे क्लासरूम में नॉन स्टॉप बोलने और पढ़ने पढ़ाने के बाद जब वहाँ से हम उठते हैं तो हमारा दिल खुश, हमारे सर में दर्द नहीं, हम परेशान नहीं। और आप 1 घंटा किसी ऐसी महफिल में देखें जहाँ लोग भात भात की बोलियाँ बोल रहे हैं, आप आते हैं तो दिल बोझल, दिल कटता है, आंसू आते हैं, आप कहते हैं क्या हो रहा है। ये बोझ था, ये नबूवत का बोझ नहीं था। याद रखिए, गलती खाएंगे अगर ये तफसीर की आपने कि जी नबूवत का बोझ था, बल्कि आपका ये बोझ क्या था कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ, किसी तरीके से इनको मैं बताऊँ। और यही तड़प एक सच्चे दाइये दीन से काम करवाती है। अगर अभी तक हमारे दिल में ये तड़प नहीं आई ना कि लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं माइंड योर बिजनेस, कह दिया, बता दिया, अब क्या, फिर समझ लें कि अभी हमने इसको बोझ समझा ही नहीं। क्योंकि इंसान जब अपनी खिलाफ तबीयत माहौल में या इस जगह में होता है ना, तो उसको फिर तकलीफ़ होती है। मिसाल है, जो लोग शोर के आदी नहीं होते, वो ज़रा हम शोर वाली जगह में जाएँ तो सर में दर्द होता है। बिल्कुल इसी तरह जब तक हम अपने इर्द गिर्द वालों को गलत काम करते देख के जलते, कुड़ते, सर में दर्द और परेशान नहीं होते, उस वक्त तक समझ लें कि हम अभी काम करने के लिए तैयार नहीं। और ये वाहिद मोटिव है, ये वो इंसेंटिव है जो बंदे से काम कराता है। नहीं, मैंने इस गंदगी को साफ़ करना है, नहीं गंदगी है, गंदगी है, इसको साफ़ करना है। और इसको जब अल्लाह के नबी ने ले कर शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि फिर अल्लाह ने कितना आसान किया। फिर उसके बाद ये दूसरे दर्जे पे आप कह सकते हैं कि नबूवत के कामों की जिम्मेदारियों का बोझ था, जिसके अंदर से कैसे किया जाए, क्योंकि जितनी गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए एफ़र्ट्स भी तो उतनी चाहिए ना। इसीलिए सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने आयत 73 में कहा कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम आपके ऊपर एक बहुत बोझल कलाम डालने वाले हैं गिरां बार। यानी जो ही आप ये दावत करेंगे, देखिएगा मुखालफतों का तूफ़ान उठने लगेगा। और ऐसे वक्त में अगर आपका हौसला कमज़ोर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप इस काम को नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आप देखिए कि इन तीनों आयतों में नबूवत, नबूवत के काम और उसके करने से पहले इंसान के अंदर जो कैफियत आती हैं उसका तस्करा है। इसी तरह आप दोबारा, मैं ये शर्ह का एक दूसरा मानी जो मुफस्सरीन ने लिखा है वो भी आपके सामने रख दूँ कि बास कहते हैं कि शरह सदर से मुराद फ़िज़िकल शरह सदर है। अल्लाह के नबी सल्लम का 2 दफ़ा सीने मुबारक चाक किया गया था, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी, आपका सीना खुला था। कब? ये 2 दफ़ा कैसे हुआ था? एक तो वो वक्त था कि जब शुरू में आपके ऊपर वही आनी थी, उससे पहले नबी सल्लम जो थे वे हलीमा सादिया के घर में थे, 6-7 साल के लड़के थे, लड़के बाहर खेल रहे थे। इतने में बच्चे दौड़ते हुए घर में आए और कहा कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, कत्ल कर दिए गए। बीबी हलीमा कहती मैं डर गई, जाके देखा तो अल्लाह के नबी सल्लम इस तरह जैसे बेसुध पड़े थे। असल में हुआ क्या था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने अल्लाह के नबी का सीना खोला और इसमें आपने फरमाया कि जो शैतान का हिस्सा होता है ना दिल में, उसको निकाल दिया, जमजम के पानी से इसको धोया और दोबारा सीने को बंद किया। और आपके सीने में ये निशान था, ये पहली दफ़ा हुआ था। फिर कहती है हलीमा सादिया कि अब मुझे खौफ हुआ कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, अब मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। फिर वो अल्लाह के नबी को वापस उनके चचा को देखे आ गई। तो बस कहते हैं कि यहाँ वो शरह सदर और दूसरा शरह सदर जो वाकई आपका शक्के सदर जिसको बोलते हैं हुआ था मेराज से पहले। आपके उस फरिश्ते आए और उन्होंने आपका सीना खोला, ईमान और हिकमत से उसको भरा, जमजम से धोया। तो बस कहते हैं कि इससे मुराद वो फिज़िकल शक्के सदर भी है। और देखा जाए तो दोनों ही एक ही रास्ते की कड़ियाँ हैं, एक चीज़ होती है तो उसके बाद दूसरी भी हो जाती है। और इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये काम दिन ब दिन और से और फैलता गया। इसके बाद अब अगला इनाम आप पे क्या है? वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपका नाम बुलंद किया, आपका ज़िक्र बुलंद किया। ये होता है अल्लाह का इनाम। जो बंदा अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए निकलता है ना, अल्लाह उसका भी नाम बुलंद कर देता है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक अच्छी खुशबू की शीशी किसी दूसरी चीज़ के साथ मस भी कर जाती है ना, तो उसको भी खुशबूदार कर देती है। जिस बंदे ने सच्चे दिल से अल्लाह का काम किया, अल्लाह उसका नाम बुलंद करता है। पीछे से देखते जाए, मुहद्दिसीन को देखें, इमाम बुखारी को कौन जानता अगर वो हदीस ना लिखते, लेकिन आज भी देखिए उनका नाम। جہاں اللہ کے نبی کا نام ہوگا وہاں اس سے پہلے امام بخاری کا نام آئے گا، امام مسلم کا آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک تو کیسے بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ لیکن وہ محمد رسول اللہ، جہاں کلمہ پڑھا جائے گا وہاں سے محمد رسول اللہ کے طور پر اللہ کے نبی کا نام آئے گا. پھر آپ کا نام بلند کیا اذان میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. 24 گھنٹے گلوب پہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں. دشمنوں نے کیا چاہا؟ آگے پڑھیں گے اب سورت کوثر میں کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ تو جڑ کٹے ہیں، آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اللہ وہ اخلاص اور وہ خلوص اور وہ دین کے کاموں کی حکمت دے کہ انسان بے نیاز ہو کے ان چیزوں سے کام کرے، کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شہرت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود اس کام کو بڑا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نمازوں کے اندر درود شریف میں اللہ کا نبی کا نام بلند ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد، آپ نے خود سکھایا کہ یہ میں یہ درود پڑھا کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں کوئی علم کی محفل ہوگی، قرآن کی بات ہے تو ساتھ ہی حدیث کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ذکر بلند تو اور بھی رنگ میں ہوا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں میں بات پھیل گئی. کچھ باتیں تو اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا، کچھ دشمنوں نے کر دیا، جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، پورے میڈیا پہ محمد محمد ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طور پہ بھی یہ ہوا، کرتے وہ آپ کے خلاف باتیں تھے. جو لوگ حج کے لیے آتے تو کہتے تمہیں پتہ ہے اس شہر میں کاہن آیا ہو ویسا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا. وہ کہتے اچھا کون ہے لو ہم دیکھتے. وہ کہتے نا بدنام ہوئے تو کیا ہوا، نام نہ ہوگا. یعنی بعض دفعہ اللہ دشمنوں سے اور مخالفوں سے وہ کام کرا دیتے ہیں جو اپنوں سے نہیں کرا پاتے. وہ بدنام کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نام والا کرتے، کیونکہ عقل ہر ایک کو ملی ہوئی ہے. آج بھی کہیں پروپیگنڈا ہوگا نا آپ کے خلاف، دشمن کہیں گے آپ خراب ہیں، تو ساتھ ہی دوسروں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے، چلو ہم خود بھی دیکھیں، عقل ہے. اور جن کے دل سچے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر ان کو لے آتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بعد مدینہ میں جب بھیجا، وہاں ایک اسلامی کنگڈم قائم ہو گئی، آپ وہاں کے حاکم بن گئے. یہود تک کو آپ کے اندر آنا پڑا، تو پوری آپ کی مکہ کے دور سے لے کے اگلے 10 سال جو تھے، ان سب میں ہر طرف آپ کا نام تھا. کوئی آپ کو بدنام کرنے کے لیے نام لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ صرف 10 سال کے اندر مکہ سے، مدینہ سے، عرب سے آگے نکل کر پورے ارد گرد کے علاقوں میں اسلام پھیلا. کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو بھیجا. اور یہ چیز اگر آج بھی دنیا کو پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ وہ لوگ جو شہرت پسند ہیں نا، یا جو دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں، وہ یہ نعمت سمجھ جائے نا کہ جتنا اخلاص آئے گا، اور صحابہ کرام میں تھا اسی لیے آج ان کے نام موجود ہیں، جتنا اخلاص آتا ہے نا اللہ اتنا آپ کا نام کھلے گا. آپ جتنا چھپنا چاہتے ہیں نا اللہ اتنا آپ کو ظاہر کرے گا. ایک صحابی تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں فلاں میدان جنگ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیا، یعنی کسی بھی طرح ڈالا ہوگا کہ میری شکل نہ دیکھے. اور آج تاریخ میں ان کی یہی بات اور خوبی کا ذریعہ بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ وہ جہاد میں گئے اور منہ پہ کپڑا ڈال دیتے، یعنی اور خوبی بن گئی، ورفعنا لک ذکرک. اور آج دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ کل تو جو ورفعنا ذکرک ہوا ہی تھا، آج دیکھیں نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کمپیوٹر، ٹیلی فون پہ بھی ہو گئی کچھ نہ کچھ، ٹیلی ویژن، کہاں کہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. محمدنس نام کی کتاب، اس میں اللہ کے نبی کو رکھا گیا. پھر کینیڈا میں نے سنا تو کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ کسی ایک شخصیت کو چوز کرتے ہیں، مطلب پرسنالٹی آف ایئر کر کے، پھر پورا سال اس کا نام لگتا ہے یا کچھ مہینے. تو اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا ہوا. ایک موقع پہ میں گئی تو بتایا کہ آج کل وہاں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہ یہ موسٹلی وزٹڈ پلیس کے نام پہ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے. تو جو بندہ اللہ کا نام بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا نام بلند کرے گا. اور پھر اس کے بعد جو خوبصورت سبق ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ اکبر، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ وہ چیز ہے جس کا یقین بندے کو مشکلات میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، دکھوں میں بھی دکھی نہیں ہونے دیتا. جب حالات بالکل ناسازگار ہو جائیں، اس وقت بندہ مومن کو اللہ کے اس وعدے پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کیا ہوا، آسانی بھی آئے گی. آج اگر حالات تنگ ہیں تو کیا ہوا؟ یعنی یہ اس وقت آیتیں آ رہی تھیں جب صحابہ کرام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، جب کوئلوں پہ لٹائے جا رہے تھے، جب پتھروں پہ لٹائے جا رہے تھے، تو کہا غم نہ کرو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے بعد یسر ہے. یہ پہلا یسر کیا ہے؟ دو دفعہ آپ دیکھیں گے یہ دنیا میں یسر ہے، کہ مت سوچو کہ آج اسلام کے نام پہ پریشان ہو، دکھی ہو تو ہمیشہ ایسے روگے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، تمہارے دن بدلیں گے. ایک وقت تم سبھی جو آج لوگوں کے ظلم کا شکار ہو، تم امیر المومنین کے درجے پہ پہنچو گے، لوگ تمہیں عزت دیں گے، اسلام پھیلتا جائے گا، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا. اور یہ ہوا اللہ کے نبی کی آخری دور میں، حضرت ابوبکر اور عمر فاروق اور اس کے بعد کے ادوار میں یہ غلبہ ہوا. تنگیاں گئیں، آسانیاں آ گئیں، صحابہ کرام نے جب دیکھا خیبر فتح ہوا، اب روزی روٹی بہت کھل گئی، تو غم کرنے لگے، کہنے لگے ایک وقت تھا کہ ہمارے اوپر دین کے نام پہ تنگیاں تھیں، اب تو آسودگی آ گئی، اب تو پیٹ بھر کے کھانے لگ گئے. عبد الرحمن بن عوف اور کئی صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ جب کوئی کھانے کو اچھی چیز ملتی تو رونے لگ جاتے، کہتے ایک وہ وقت تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ درختوں کے پتے کھاتے تھے، اتنی مشکلیں تھیں ہمارے راستے میں، اور آج اسلام کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت مل گئی، اتنا کچھ مل گیا. لیکن یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جو اللہ کے لیے صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عسر کے بعد یسر ضرور دے گا. پھر یہاں دیکھیے ماں کا لفظ ہے، ساتھ ہے، بعد نہیں ہے. آیت ذرا دیکھیں، فائن بعد العسر یسرا نہیں ہے، ماں ساتھ ہے، میت ان اللہ ما صابرین، یعنی عسر کے ساتھ ہی ساتھ یسر ہے. ایک آنکھ روئے گی تو دوسرے لمحے وہی آنکھ ہنس رہی ہوگی. ایک دن آپ کو تکلیف ہے، ہائے یہ کام ختم ہی نہ ہو جائے، تو اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوشخبری ملے گی. جس طرح کہتے ہیں نا، دل دھڑک ہی رہتا ہے ہر وقت، ساتھ ساتھ یہ فیلنگس چلتی ہیں. کہا پھر ان مال اسری یسرا، پھر اس اسر کے بعد یسر ہے. مراد یہ کہ آخرت کی آسانیاں، دنیا میں بھی آسانیاں، آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کسی بات کو ایک بار کہتے تو بھی وہ ہو جاتی ہے، اے یسر اللہ نے تجھے دو دفعہ کہا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نہ ہو. کبھی کو غم کے اندھیروں میں ڈوباؤ، وہ ذاتی غم بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کے غم، شوہروں کے غم، کوئی زندگی کا غم، اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اس آیت کو سامنے رکھ لیں، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا. بعض دفعہ آپ کسی ایک عسر سے نکل جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ شکر ہے میں بچ گیا، لیکن آگے جاتے ہیں اس سے بڑے یسر میں پھنستے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، میں نے تو سوچا تھا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، اس کے بعد پھر تنگی آئے گی. آپ ایک دفعہ بیمار تھے، آپ کو صحت ملی، آپ کہتے شکر ہے میں بچ گیا، اس کے بعد پھر بیمار ہوتے ہیں. مت سوچیں، بدگمان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے بعد اس سے زیادہ خیر پائیں گے. اور جو بندہ اس مرحلے سے گزر جاتا ہے نا، پھر بڑی سے بڑی مشکل میں وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کو اللہ سے یقین ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا کچھ دکھا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں تیرے وعدے سچے ہیں، آخرت میں بھی تیرے سچے ہوں گے. لیکن اس یسر کو پانے کے لیے کرو کیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں. یہ کیا بات ہے، ذرا سوچے. پہلی بات ہے کہ یسر کو پانے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ گھر جا کے سو جاؤ، کھانے پکانے لگ جاؤ، دعوتیں کھاؤ، بلکہ کیا کرو، فَإِذَا فَرَغْتَ، فارغ ہو گئے، کام پورا ہوا، قرآن پاک کا تکمیل قریب ہے، سو جاؤ، نہیں، فَانْصَبْ، اب پھر اٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، ایک کورس ختم تو اگلے کورس کے لیے تیار. ہاں، یہ تفسیر کا کورس پورا تو رمضان کے کورس کے لیے تیار. نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو، جم جانا، ڈٹ جانا، جھنڈا نصب کی اردو میں. اسی سے لفظ نصیب بھی ہے، یہ جو ہمارا نصیب ہے نا، یہ گڑا ہوا ہے، کوئی اس کو نہیں بدل سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا اس کو، میرا آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کا مجھے نہیں مل سکتا. کہا کہ کرنا کیا، کہ جب ان کاموں سے فارغ ہوں تب عبادت کی مشقت میں لگے، چلے اب تبلیغ کے لیے اٹھیں، آپ جہاد کے لیے جائیں، آپ اللہ کے راستے میں عبادت کریں، راتوں کو جاگیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں. کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی بریک نہیں ہے، کچھ نہیں، بلکہ اس کام کے بعد دوسرے میں جاؤ. جب تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہوئے تو گھریلو مشاغل میں مصروف ہو جائیں، بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، جب وہاں سے فارغ ہوئے تو اسلام کی طرف آنے والوں کی تعلیم اور تربیت کا فکر کر لیں، جب وہاں سے فارغ ہوں تو آ کے تھوڑی دیر آرام کریں، اور پھر اٹھ کے رات کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے پروردگار سے لو لگائیں. یعنی اسلام کا پیغام کیا ہے، محنت، کام کام اور کام، آرام تو بندہ مومن ایک ہی دن کرے گا اور وہ قبر کی رات ہے. نم کا نو متل روز، محنتیں کر کے آیا ہوا تھکا ہارا انسان جب اس کی روح آسمان پہ جاتی ہے نا، روایات میں آتا ہے کہ جب اس کو جنت میں ان کے پرانے رشتہ داروں سے ملایا جاتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کیا فلاں کا کیا حال ہے، تو کچھ عقل مند روحیں کہتی ہیں بھائی صبر تو کرو، یہ بڑا تھکا ہوا ہے، اس نے بڑے کام کیے، آرام لو، چین لو، اس کو بعد میں پوچھیں گے. جیسے کوئی بڑا سفر کر کے آئے نا تو بعض لوگ بڑے چلبلے ہوتے ہیں، اچھا کیسا رہا، کیا تھا وہاں، کیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں آرام کرنے دو، بعد میں صبح اٹھ کے باتیں کریں گے. اللہ اکبر. فإذا فرغت فانصب، آپ سوچیں کہ اگر یہ پیغام امت مسلمہ میں عام ہو جائے تو کیا پھر ہماری زندگی میں غفلت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم آرام سے سو سکتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت تو امت سوئی بھی ہے، آرام فرما رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سارے کام ہو گئے، ساری دنیا کی نیکیاں ہو گئی، مسلمانوں کے کا اسلام کا جھنڈا ہر جگہ پہنچ گیا، چلا گیا، اور اس کے بعد اب تم سارے فارغ ہو. حالانکہ اس وقت کام کے دن ہیں. اب دیکھیے کام کے وقت میں کوئی سو جائے تو بتائیے نام کے وقت میں روئے گا نا؟ آج اس دنیا میں کام کا وقت ہے، نہیں کریں گے نا تو کل جس دن لوگوں کو فام ممنوت یا کتاب بہو بھی یمینی والی صدائیں مل رہی ہوں گی تو ہم رو رہے ہوں گے، ہائے میں نے وقت کیوں ضائع کیا. پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے، اگر آپ ایک لفظ میں اس سورت کو ایکسپلین کریں تو کیا ہے؟ آسانیوں کا دور آنے والا ہے، غم نہ کرو، تھوڑی سی دن کی مشکل ہے یہ چلی جائے گی. کیا مطلب قرآن پورا ہوگا؟ نہیں، اس زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، یہ سانس بند ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے ساتھ وہ ملاقاتیں اور وہ کچھ ملنے والا ہے جو کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا. میں کبھی سوچتی ہوں کتنی زندگی ہے، شکر 60-70 کی ہے، ختم، جان چھوٹی، بچ کے شیطان دشمن سے، امن سے قبر میں چلے گئے. آپ ذرا آگے تو سوچیں، ہم فیھا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ خلد، اطمینان. اور اس وقت پھر ایک بندے کو یاد آئے، دنیا میں بھاگتے تھے دوڑتے، اب کے کیا بھاگتے تھے، کچھ بھی نہیں کیا. میں اس کو ایسے سوچ رہی ہوں کہ جیسے بچے سے پوچھے اس کو کتنے کام ہیں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کرسیاں اٹھا رہا ہے، گدے اٹھا رہا ہے، نیپکنز اٹھا رہا ہے، اس کو پوچھے وہ کہے گا سارے کام ہی دنیا کے مجھے ہیں. اور اب آپ بڑے ہو کے ذرا اپنے بچپن کی ایسی حرکتیں سوچے تھے، آپ کہیں گے کہ وہ کئی کام تھے. بالکل قیامت کے بعد جنت میں جا کے ہمیں اس دنیا کی مشکلات اور اس دنیا کے کام ایسے لگے گا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ بچے کو نرسری میں داخل کرائیں، اس کا امتحان آنے والا ہو تو وہ رو رہا ہوگا صبح پیپر، اور وہ آنسو بہا رہا ہے، اسپیلنگ یاد نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے، وہ نہیں ہو رہے. اور وہی بچہ جب میٹرک میں پہنچے تو اسے پوچھے بتاؤ بھائی ایپل کی کیا اسپیلنگ ہے، تو وہ ہنسے گا. کل ہم سب کے ساتھ بھی یہ ہوگا. آج دنیا کے غم اگر ہمیں رلا دینا تو وہ وقت یاد کر لیں جب ہم اپنے رب سے ملیں گے. بندہ کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، جب ماں کے سینے سے لگتا ہے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ گہری چھاؤں میں آ گیا، بڑا محفوظ ہوا. اسی طرح جب کل اپنے رب کے سامنے جائیں گے سارے سنا دیں گے، یہ ہوا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ تنگ آتا تھا، یہ ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں پھر بندے کو یہ دنیا اتنی چھوٹی لگے گی، اتنا کم لگے گا کہ جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اب اس شعور کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں اس سورت کی اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی یہ غم لگا جو اللہ کے نبی کو لگا تھا، ہمیں بھی وہ اخلاص دے کہ جس کی وجہ سے واقعی انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنے والا بن جائے. اور اگر آج ہم پہ دین کے نام پہ اور دنیا کے نام پہ کوئی تنگی ہے تو اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان تنگیوں کو کشادگیوں میں بدل دیں. چپ کے دعائیں مانگتے ہوئے تلاوت سنتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.